فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اے ایمان والو، تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر بات ہے. ہاں اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. تو اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ ادا کرو، تو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے بھی تمہیں اسے معاف کر دیا، تو اب صلاح یعنی نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم کرتے ہو اللہ سے باخبر. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی لگائی جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ نہ تو وہ تم میں سے ہیں اور نہ انہیں سے، اور وہ آمدن جھوٹ پر قسمیں کھاتے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون. اللہ نے ان کے لئے شدید عذاب تیار کیا ہے، یقین جو یہ کر رہے ہیں برا. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال رکھا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لہذا ان کے لئے رفاق عذاب ہے. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ کے سامنے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ اولاد، یہی لوگ اہل جہنم ہیں جس میں وہ شامل رہیں گے. یوم یبعثهم اللہ جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. جس اللہ سب کو اٹھائے گا اس کے سامنے بھی ایسی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ ان کا کام بن جائے گا. سن لو، یہی جھوٹے لوگ ہیں. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شيطان ادھر مسلط ہو گیا ہے جس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہ لوگ شیطان کی پارٹی ہے. سن لو، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارت آنے والے. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقینا یہی لوگ ذلیل تر لوگ. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. اللہ نے لکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، یقیناً اللہ بڑا قوی اور غالب ہے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. دلو اللہ راستے پر یقین رکھتے ہیں، آپ انہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ اللہ اور رسول کے مخالفین سے دوستی کریں، خواہ ہو ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی، لکوں والے ہوں، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سب کر دیا ہے اور اپنی طرف سے روح سے مدد کی ہے. اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے، یہی اللہ کی پارٹی ہے. سن لو، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی فلاح پائیں گے.